16. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 14 marca, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. W przeddzień 6. rocznicy wybuchu wojny w Syrii ONZ oskarża władze w Damaszku o zbrodnię wojenną. Wandale kolejny raz zniszczyli pomnik Polaków w Hucie Pieniackiej na Ukrainie. Umieścili na nim antypolskie hasła. Każdy pacjent ma mieć prawo do leczenia bólu. Resort zdrowia opracowuje rozporządzenia do ustawy, która czeka na podpis prezydenta. ONZ oskarża władze Syrii o popełnienie zbrodni wojennej. Chodzi o ubiegłoroczny nalot na ujęcie wody na przedmieściach Damaszku. Atak pozbawił wówczas wody 5,5 miliona osób. To oskarżenie pada na dzień przed 6. rocznicą wojny domowej w Syrii. Eksperci praw człowieka ONZ, którzy badali atak na ujęcie wody w dolinie Wadi Barada z grudnia ubiegłego roku, orzekli, że był to nalot z powietrza i jest zbrodnią wojenną. Komisja oceniła, że dokonały tego wojska prezydenta Asada. Syryjskie władze wcześniej oskarżały o to rebeliantów. Równocześnie komisja ONZ oskarżyła syryjskie władze o inną masakrę, zbombardowanie jednej ze szkół w prowincji Idlib w październiku ubiegłego roku i zabicie 36 osób. Szef komisji Paulo Pinheiro przyznał, że eksperci badali wiele zdarzeń z ostatnich miesięcy i że nie tylko siły reżimu Asada dopuszczają się zbrodni. Skala przemocy w Syrii dokonywanej przez wszystkie strony pokazuje, że brutalny sposób walki z Aleppo przenosi się w inne miejsca. Nie ma zatem możliwości, aby zakończyć wojnę militarnie. Syryjska wojna domowa trwa już 6 lat. Kosztowała życie co najmniej 320 tysięcy osób i wygnała z domów 11 milionów osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na Ukrainie ponownie zniszczono wysadzony w styczniu i odnowiony pod koniec lutego pomnik Polaków pomordowanych w 1944 roku w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim. Zdjęcia, na których widać uszkodzony monument, znalazły się w mediach i sieciach społecznościowych. Na krzyżu w Hucie Pieniackiej umieszczono wymalowaną czerwoną farbą swastykę, a pod nią wykonany czarną farbą herb Ukrainy. Na stojących obok tablicach z nazwiskami ofiar zbrodni umieszczono napisy "Śmierć Lachom" i "Precz z Ukrainy". Napisy odkrył Wołodymyr Adamec z administracji rejonowej w Brodach, na której terenie znajduje się Huta Pieniacka. Zawiadomił policję i Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Szkody zostały natychmiast usunięte, zapewnił Adamec. Skuteczne leki przeciwbólowe nie będą już zarezerwowane tylko dla najciężej chorych pacjentów. Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta czeka na podpis prezydenta, a Ministerstwo Zdrowia już rozpoczęło pracę nad rozporządzeniami do niej. Pani Dorota Kaniewska od kilkunastu lat cierpi na chorobę nowotworową. Przez cały ten czas musi walczyć o leki uśmierzające ból. Od kilku miesięcy moje bóle się nasiliły. Mój lekarz nic nie robi w tej kwestii. Jeżeli ja sama czegoś nie znajdę dla siebie, to mnie jeszcze nikt czegoś nowoczesnego nie zaproponował. Wstyd mi troszkę mówić, ale no, ta zmiana ustawy jest pewnym wymuszeniem rzeczy naturalnych. Wiceminister zdrowia Marek Tomberkiewicz. Żaden z lekarzy, chcę jasno podkreślić, który ma prawo wykonywania zawodu, nie ma żadnych ograniczeń w przypisywaniu jakiegokolwiek leku. 100% lekarzy zadeklarowało, że leczy ból. Szymon Rostkowski, Koalicja na rzecz walki z bólem. Natomiast jak zadaliśmy pytanie, czym leczą, to okazało się, że zatrzymali się na takich lekach, które możemy sobie sami kupić na stacji benzynowej. Mamy też do czynienia ze strachem przed odpowiedzialnością, takiego mitu związanego z uzależnieniami. Też pacjenci słyszą, że nie mają lekarze uprawnień odpowiednich do leczenia bólu. Historie wzięte z sufitu. Zrobiono wszystko, żeby temu pacjentowi po prostu nie podawać tych leków przeciwbólowych. Mowa o lekach z grupy opioidów. Wśród nich jest morfina. W Polsce używanych jest 10-krotnie mniej opioidów niż w Niemczech i 5-krotnie mniej niż w Czechach. A tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Więcej recyklingu, mniej wysypisk śmieci. Parlament Europejski przyjął pakiet rozporządzeń zaostrzających przepisy gospodarki odpadami. Ze Strasburga Andrzej Weber. Nowe regulacje powinny przynieść korzyści dla środowiska, klimatu i ochrony zdrowia ludzi, stwierdza rezolucja. Przepisy przewidują, że do roku 2030 składowanie odpadów mających zły wpływ na środowisko naturalne zostanie zredukowane do poziomu 5%, zaś ilość odpadów żywnościowych zmniejszy się o połowę. Ponadto zakłada się, że 70% odpadów z gospodarstw domowych powinno trafić do recyklingu i ponownego użycia. Zdaniem europosłów Andrzeja Grzyba z PSL i Jadwigi Wiśniewskiej z PiS proponowane zmiany są konieczne. Nie jest dobrze. Mamy naprawdę w tej dziedzinie bardzo dużo do zrobienia. Polska gospodarka dziś nie jest gotowa sprostać w tak krótkim czasie tak ambitnym zadaniom. Obecnie w Polsce do recyklingu kieruje się zaledwie 25% odpadów. Zdaniem posłów potrzebne jest elastyczne podejście w realizowaniu dyrektywy. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. To był serwis Trójki.

prawie 11 minut po 22. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Energetyzująca melodyjka Leroy Andersona powstała w 1945 roku. Na początku lat 50. w nagraniu orkiestry złożonej z muzyków Decca Records pod batutą kompozytora przez kilkanaście tygodni gościła na liście amerykańskich płytowych bestsellerów. Tytuł Syncopated Clock. A potem po partyturę synkopowanego zegara sięgnęły inne zespoły. Keptol, Symphony Band, Perez Prado, David Rose i wreszcie w 1981 roku Isao Tomita. Są wersje wokalne. Rosemary Clooney zaśpiewała ją jako dziecięcą wyliczanką. Przebojowy sygnałowy motyw zaadaptowało także szereg programów telewizyjnych. Największe zaskoczenie to oczywiście realizacja Isao Tomity. Na dodatek umieszczona jako ostatnia na płycie Wielki Kanion. Ten epicki utwór Ferd Grofe z 1931 roku w elektronicznym opracowaniu przypomnieliśmy w Trójce równo miesiąc temu. A przed tygodniem w Studiu L inna symfoniczna muzyka. Gustav Holst suitę Planety skomponował w latach 1913-1916, a Isao Tomita włączył ją do swego syntezatorowego repertuaru 60 lat później. Tym z Państwa, którzy w poprzedni wtorek zgłębiali z nami astrologię osnutą przez Holsta według rzymskiej mitologii, winni jesteśmy dalszy ciąg. Przypomnę, że już w Trójce po latach przypomniane Mars, Wenus, Merkury to pierwsze trzy planety tego właśnie cyklu. Ciąg dalszy, nagrany ad taka, prezentuje się równie atrakcyjnie, mimo braku kosmicznych komentarzy Tomity. 27 minut spędzimy w L muzycznej kapsule czasu, odbywając sentymentalną podróż, która nie byłaby możliwa w takiej formie bez odkrywanych syntezatorów pierwszej połowy lat 70. Części od 4 do 7 noszą tytuły: Jupiter, zwiastun wesołości, Saturn, zwiastun starego wieku, Uran, czarodziej, Neptun, mistyk. Gra genialny, niedościgniony realizator, a zarazem kontrowersyjny interpretator klasyków, Isao Tomita. Thank you. Thank you.

Jupiter, zwiastun wesołości. Saturn, zwiastun starego wieku. Uran, czarodziej. I Neptun, mistyk. Gustav Holst, planety. W elektronicznej realizacji zmarłego w ubiegłym roku realizatora dźwiękowych światów należących już do trzeciego tysiąclecia. Isao Tomita, mniej znany, to na przykład Kosmos, między innymi z utworami Jana Sebastiana Bacha, Artura Honeggera i Johna Williamsa, i Trójkąt Bermudzki z roku 79 z tematami Prokofiewa, Sibeliusa i z nagraniami autorstwa samego Tomity. A teraz w części polskiej w studiu El Muzyki kontynuujemy obchody skromne i etapami jubileuszu 20-lecia działalności kompozytorskiej Marcina Bocińskiego. W minionych tygodniach proponowaliśmy Państwu gustowny wybór ze świetnych płyt Obrazy i Burza w mieście. Dziś kilka eksperymentalnych sekwencji z mini albumu nazwanego Woda Życia. Utwór najkrótszy tematycznie koresponduje z planetami Holsta. Swoista impresja na głosy i dźwięki z przesuwnikiem fazy i elektroniczną perkusją. Beyond the Ground gra Marcin Bociński. We'll be right back. Beyond the Ground. Wybór z mini albumu Woda Życia. Zainteresowania pozamuzyczne Marcina Bocińskiego w różny sposób odciskają się w jego muzycznych impresjach. Rytmiczne hasło nie kupujcie w supermarketach. Nie wiem, czy warte jest szerszego rozpropagowania, natomiast tak zatytułowana kompozycja na pewno zasługuje na naszą uwagę. Ilustrator wystaw, filmów, realizator dźwięku, producent, a także twórca artystycznych fotogramów. Z L-sceną związany od 1997 roku. Pamiętne występy, zlot elektronicznych fanatyków, rok 97 właśnie w Piszu. Międzynarodowe prezentacje muzyczne w Gorlicach, Ambient 2003. Wreszcie w Kroszwicy, dwa elektroniczne Woodstocki, także już w roku 2000. Projekty wideo ze znanym obrazoborczym artystą, reżyserem Arturem Żmijewskim. Od 2006 roku w trio Nemesis z Łukaszem Pawlakiem i Konradem Kuczem. Już do końca tego wydania studia Woda Życia. Niestety tylko początkowy fragment rozbudzający ciekawość urozmaiconą twórczością Marcina Bocińskiego. Thank you.